पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीने के लिए जिंदगी को दुनिया में हर आदमी को कभी हंसना बंद है कमरे में पर चाबी अपने पास नहीं। खुशियां बंद है कमरे में पर चाबी अपने पास नहीं। फिर भी मैं उदास नहीं। हंसना पड़ता है कभी रोना पड़ता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सूरज नया सवेरा लाएगा आने वाला कल का सूरज नया सवेरा लाएगा। गम का काला अंधियारा फिर दूर कहीं खो जा सवेरा आएगा। जीने के लिए जिंदगी को दुनिया में हर आदमी को कभी हंसना